tyłeczkiem, podnieś pięść. Dziś liczy się dobra zabawa, nieco skracz w ręce, nuć piosenkę. Możemy robić to całą noc, rusz tyłeczkiem, podnieś pięść. Dziś liczy się dobra zabawa, nie sos. Dziś to my będziemy kręcić tą bibką. Nie trzeba nam typów z niedopaloną frytką. Czy zbyt szybko chcę zająć się twoją cipką? Rybko powiedz tylko czego pragnie, zrobię wszystko. Wpierw potańcujemy jak w wirującym seksie. Pijani życiem, kochajmy się w najlepsze. Niewinne piszczoty, zaczynają igraszki. Nie zabraknie frykasów i dobrej flaszki. Miłe zapaszki, nieżane wynalazki. Jesteś gotowa? To już będę fatałaszki. Spadaj mała, to obrazki tylko dla dorosłych. Jeszcze cycki ci nie urosły, ups. Sobą być, nie każdy potrafi. Nie musisz chlacić pać, by dobrze się bawić. Pokaż, że jesteś gorętsza od lawy. Magia w nas, jeśli jesteś ciekawy ziom. Entuzjazm sprawił to, ty znasz tajemnicę. Kwiatuszku, daj mi rączkę. Chcę się delektować twoim pączkiem jak hajem. Na twój widok serce mi staje. Przy tobie grudzień staje się majem. Kotku, dziś to wiem, nic mi się nie zdaje. Nie opowiadam bajek, dla mnie super. Zakochałem się w twojej pupie. To co mówię, komuś wyda się głupie. A my pod kołderką pożegnamy nudę. Tak właśnie lubię, od rana do nocy. Bieg wydarzeń sam się toczy. Spójrz mi w oczy, marzysz o tym, zrób to czule. Ci po same kule pij, tak jak lubisz, kochanie. Szybki seks przed śniadaniem to właśnie pożądanie. Dzięki niemu matka natura męki nasze skraca. Czym prędzej wracaj do mnie po szkole. Zrobimy to na stole, na pieska od boku. W szoku, czujesz wygod w kroku. Mam wolne lokum i znam sztuczek kilka. Elo kotku, sprawdź wilka. Klacz w ręce, nuć piosenkę. Możemy robić to całą noc. Rusz tyłeczkiem, podnieś pięść. Dziś liczy się dobra zabawa, nie sos. Klacz w ręce, nuć piosenkę. Możemy robić to całą noc. Rusz tyłeczkiem, podnieś pięść. Dziś liczy się dobra zabawa, nie sos. Nie lubię pszczółek, co ciągle się blokują. Huknął parę lufek, dopiero się luzują. Ona da mi siebie, jak zobaczy w górach mewę. Może ci pasuje, ja to się wiatruję. Najpierw konsumuję, później to smakuję. Nadal jest radośnie, chętnie popróbuję. U mnie jest wróbelek, u ciebie muszelka. Cały ekwipunek do zabawy w berka. Piękne twe bioderka, pyszna też tupeczka. Prawa, lewa, brodaweczka. Twoja buzia śliczna, uroczo mi się śmieje. Wiesz dokładnie co tutaj się dzieje. Szkite mi zadziera, łapie mnie cholera. Takie fajne mięso, nie widzę takich często. Co to będzie teraz, czy będzie tak jak nieraz? Czy to przejdzie bokiem, czy ja usnę szokiem? Ale nie, nie, do wyjścia idę ja, ona, obok mnie. Zacznę od kostki, później krawędź łydki. By się właśnie dostać do twojej mokrej cipki pod kolanem. Chwila, udem jeszcze prosto. Już za chwilę będziesz mi się biła. Poranna kawka, uśmiechanie szkawka. Wszystkie te chwile, nie jeden dla nich żyje. Klacz w ręce, nuć piosenkę. Możemy robić to całą noc. Rusz tyłeczkiem, podnieś pięść. Dziś liczy się dobra zabawa, nie sos. Klacz w ręce, nuć piosenkę. Możemy robić to całą noc. Rusz tyłeczkiem, podnieś pięść. Dziś liczy się dobra zabawa, nie sos. Odróżnia berły, kotki i lisice. Swoją kobietę ja kocham nad życie. Tylko naturalnie silikon cyce. To była Baśka, jarała się twym bice. Pamiętasz bracie, tak bywało w scenie. Wbiła się szybko na nieznany teren. Straciła cnotę, kiedy sama nie wie. Lekkie prowadzenie, jej styl ukochany. Samochody szybkie, złote kajdany. W domu trójka dzieci, a ojciec nieznany. Z życia sprawozdanie, ona sobie to zawdzięcza. I na nie czekała, i znalazła męża. Silnie zrobił tęża, widzę smugłe nóżki. W barwach rasta, zestawione ciuszki. Dekolta się prosi, by wyjść na światło dzienne. Rozduszone włosy, zdejmuje sukienkę.